चरसी में छोड़ा मेरे हाथ में चिलम, उस पे यो गोरी तेरा रूप जुलम। रे मत ना तू डर, आजा थोड़ा इधर, भोले का भगत मैं छोरा घना गदर। रे चीज तेरे खातर छोरी लाया घनी दूर ते, मिलती है जो भोले बाबा के ही नूर से, भोले बाबा के ही नूर से। करूं मेरा भाग देख के मर जाएगी, मैं लंबे चोटे वाला सू, मेरा रूप देख के डर जाएगी। छोड़ दे तू बोर्ड का और छोड़ दे तू रम, भीज ले यो मुट्ठी और चोर के बरदम। बोल बम बम बम बम बम। कोई सांभ सके ना किसी के बस में, इतना मजा मेरे एक कश में। रे दुनिया की छोड़, कागज ले मोड़, एक पफ मार ले लगा के पूरा जोर। रे बम बम बोल के पूरा दम भरती है, घोड़े के प्रसाद पे सारी दुनिया मरती है, सारी दुनिया मरती है। रहना भोले का भगत से भाई तू दिल्ली छोरी से, इतना एंगी रूप से तेरा क्यों टेंशन में होरी से। रे एक सुट्टा मार सारे भूल जाएगी गम, भीज ले यो मुट्ठी और चोर के बरदम। बोल बम बम बम बम बम। जब रैप करे रोश फिर सब बोलें।